Book 2 20 20 20 Cuộc nói chuyện nhỏ 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Xin bạn hãy tự nhiên. خذ راحتك. خذ راحتك. Bạn hãy coi như là ở nhà. البيت بيتك. البيت بيتك. Bạn muốn uống gì؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Bạn có thích nhạc không؟ أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ Tôi thích nhạc cổ điển. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Đây là các đĩa CD của tôi. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Bạn có chơi nhạc cụ không? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Đây là đàn guitar của tôi. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Bạn có thích hát không? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Bạn có con chưa? عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ Bạn có chó không? عندك كلب؟ عندك كلب؟ Bạn có mèo không? عندك قطة؟ عندك قطة؟ Đây là những quyển sách của tôi. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. Tôi đang đọc quyển sách này. أقرأ حالياً هذا الكتاب. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Bạn có thích đọc không? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Bạn có thích đi nghe hòa nhạc không? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Bạn có thích đi xem kịch không? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Bạn thích đi xem nhạc kịch không? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.